99 za parę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Zaleśna-Sewera. W sprawie koronawirusa rano spotykają się prezydent z premierem, a Sejm będzie obradował na nadzwyczajnym posiedzeniu. O polityce społecznej, zdrowiu i klimacie mówili kandydaci na prezydenta, a w weekend zabiegali o głosy Polaków. Dwa pociski wystrzeliła Korea Północna. To pierwsze testy od jesieni. W BBN-ie, a potem w Sejmie będzie mowa o koronawirusie. To dziś temat numer jeden. Pan prezydent o godzinie 9 rano spotyka się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z panem premierem Mateuszem Morawieckim, z panem ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, z panem ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim. To jest kolejne spotkanie pana prezydenta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Jest ono związane oczywiście z potencjalnym zagrożeniem koronawirusem. Mówił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. O 10:00 nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, a na nim informacja rządu w sprawie działań podjętych w związku z zagrożeniem, zapowiada marszałek Elżbieta Witek. To jest okazja do tego, żeby zadać rzetelne pytania, takie, które zadają ludzie, być może nie znają na nie odpowiedzi, żeby mogli je zadać politycy, przedstawicielom rządu i uzyskać pełną odpowiedź, tak żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy dotyczący walki z wirusem. Mówi m.in. o tym, że pracodawca może polecić nam przez oznaczony czas pracę w domu. Zakłada też w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola albo szkoły możliwość przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, nie dłuższego niż 14-dniowy. W projekcie napisano również, że osoby z chorobą zakaźną albo podejrzane o nią mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. Projektem rano ma zająć się Sejmowa Komisja Zdrowia. W Polsce nie wykryto koronawirusa. Kandydaci na prezydenta mają za sobą pracowity weekend. W różnych miejscach kraju zabiegali o poparcie. Urzędujący prezydent Andrzej Duda podczas spotkań z mieszkańcami Śląska podkreślał, że nie pozwoli na zmianę kierunku polityki społecznej prowadzonej przez rząd. Chcę kontynuować prorodzinną politykę, która w wymierny sposób jest odczuwana przez każdą polską rodzinę wychowującą dzieci. Chcę kontynuować politykę docenienia seniorów, tych, którzy ciężko przepracowali całe życie, żeby ich świadczenia były większe, żeby ich warunki życia były coraz lepsze. Największym moim pragnieniem od samego początku, od tamtej kampanii sprzed 5 lat, jest to, aby lepiej się żyło polskiej rodzinie. Kandydatka KO Małgorzata Kidawa-Błońska podczas konwencji w Warszawie mówiła, że swoją prezydenturę chce oprzeć na dwóch filarach: bezpieczeństwa zdrowotnego i klimatycznego. Prawnuczka Władysława Grabskiego i Stanisława Wojciechowskiego, premiera i prezydenta drugiej RP, podkreślała, że chce Polski wielkiej. Jestem przekonana, że chcieliby tego moi pradziadkowie, gdyby tu dzisiaj byli. Chcę Polski wielkiej Polakami, naszą pracą i osiągnięciami, gospodarką otwartą na nowe wyzwania i technologie, politykę otwartą na młodość, na twórcze inicjatywy. Chcę Polski wielkiej wielkością nauki, różnorodną i wolną kulturą, która zawsze, także wtedy, gdy nie było państwa polskiego, budowała naszego ducha. Kandydat PSL-u na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz mówił podczas konwencji w Jasionce, że jeśli zostanie prezydentem, będzie równo traktował wszystkich Polaków. Będę tak samo traktował wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, niezależnie czy należą do formacji politycznych czy nie. Jakie mieli poglądy i jakie mają poglądy. Na kogo głosowali w 2015, 18, 19 roku. To jest moje solenne zobowiązanie. Wszystkich będę traktował równo. Jak będą przynosić dobre ustawy, nawet ci, co dzisiaj mają rząd, to będę je podpisywał. Odejście od węgla na rzecz zielonych źródeł energii, 1 000 000 tanich mieszkań na wynajem, minimalna emerytura w wysokości 1600 zł to niektóre z postulatów wyborczych kandydata lewicy Roberta Biedronia. Do 2035 roku musimy odejść od węgla. Polska musi być wolna od smogu. Musimy mieć dobry klimat i my to zrobimy, bo na tym polega postęp. Bo Polska nie może być gorsza od innych krajów. Wybory prezydenckie w maju. Msze, odznaczenia państwowe, wojskowe przysięgi i sportowe biegi. Za nami uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas głównych uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego w Warszawie ponad 2000 żołnierzy złożyło przysięgę wojskową, a prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia dla żołnierzy wyklętych. Z udziałem premiera uroczystości odbyły się na terenie byłego więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie. Mateusz Morawiecki powiedział, że pamięć o żołnierzach wyklętych powinna wyznaczać drogę naszej dzisiejszej wolności. My dzisiaj jesteśmy zobowiązani o tę wolność dbać, ją rozwijać. W kraju, za granicą, tysiące ludzi z wizerunkami niezłomnych na koszulkach wzięło udział w biegach tropem wilczym. Dlaczego? Z pobudek sportowych i patriotycznych. Bohatera, którego mam na piersi, no to najczęściej wybierany żołnierz wyklęty, czyli rotmistrz Pilecki. Modlitwy i uroczystości trwały do późnych godzin wieczornych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Korea Północna przeprowadziła kolejne testy rakiet. Wystrzeliła dwa pociski w stronę Morza Japońskiego. Poinformowało Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej. Tamtejsze wojsko stara się ustalić typ rakiet i trajektorię lotu. To pierwsze tego typu próby rakietowe od 28 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kibice Realu, jak wiesz, ci w kraju oczywiście też budzą się w dobrych nastrojach. Królewscy wreszcie wygrali w La Liga u siebie z Barceloną. Po golach Viniciusa Juniora i Mariano Diaza zwyciężyli 2-0 i zanotowali pierwszą wygraną na Bernabeu z Barsą po ponad 5 latach. Naprawdę. W Niemczech ciąg dalszy afery hejterskiej skierowanej wobec właściciela Hoffenheim. Tym razem przerywano mecz w Berlinie, kiedy kibice Unionu wywiesili transparent urągający Dietmarowi Hopowi. W sobotę to samo zrobili kibice Bayernu i też spotkanie przerywano. W meczu w Lipsku dla równowagi namawiano na trybunach do pokoju i miłości i może dlatego RB podzieliło się punktami z Leverkusen. W stolicy Saksonii padł remis po 1, po 2 było we wspomnianym wcześniej meczu Unionów z Wolfsburgiem. Idąc tropem remisów, wynikiem 1-1 zakończyło się spotkanie na Goodison Park, w którym Everton stanął naprzeciw Manchester United. To w Premier League, a w finale Pucharu Ligi Angielskiej Manchester City 2-1 pokonał Aston Villa. W PKO Ekstraklasie w meczu outsiderów Arka po 1 zremisowała w Gdyni z ŁKS-em, będąca w podobnym położeniu Korona przegrała 1-2 w Kielcach z Lechią, a w derbach Dolnego Śląska Zagłębie w Lubinie 3-1 ograło Śląsk. Myślę, że to zwycięstwo nas podbuduje. Przede wszystkim cieszymy się z tego, że to były derby. Na pewno kibice są też z tego powodu zadowoleni, bo wiadomo, derby to zawsze mecz na szczycie i my wyszliśmy z tego zwycięsko. Komunały prawił strzelec drugiego gola dla Zagłębia, Patryk Szysz. Po piłce skoki znów przeciętny występ naszych Orłów. Piotr Żyła był w Lachti 6, Dawid Kubacki 11, Kamil Stoch 12 i są tacy, którzy w mediach prowadzą szczegółowe analizy, co dzieje się z reprezentantami Polski. Nie stanęli w sporcie narodowym na podium od 6 konkursów Pucharu Świata i uznali, że trzeba grać larum. Zawody wygrał Niemiec Karl Geiger przed dwoma Austriakami Stefanem Kraftem i Michaelem Heibeckiem. Z kolei największą wygraną halowych mistrzostw Polski w lekkiej atletyce jest Justyna Święty-Ersetic. Zabiera z Torunia 3 złote medale w biegach na 200, 400 i w sztafecie 4x200 metrów. Najpierw trener mówił, żebym spróbowała, żebym pobiegła na mistrzostwach 400 i 200. Niekoniecznie mi się podobał ten pomysł na początku, ale później jak już na spokojnie to wszystko przemyślałam, to sama doszłam też do wniosku, że chciałabym poczuć znowu ten dreszczyk adrenaliny i spróbować czegoś nowego. Mówiła nasza urocza sprinterka. W konkursie skoku o tyczce wynikiem 5,70 zwyciężył Paweł Wojciechowski. W pchnięciu kulą Michał Haratyk. Ten zamachnął się na 21 metrów i 24 centymetry. Jeszcze tenis. Jerzy Janowicz przegrał z Łotyszem Ernestsem Gulbisem 3-6 i 4-6 w finale tenisowego Challengera na twardych kortach we Francji, w Po. W Acapulco z kolei w Meksyku 85. tytuł w karierze wywalczył Rafa Nadal. W finale pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6-3 i 6-2. A będziemy mówili w sporcie o naszym panu zawodniku z Ekstraklasy, który sam siebie kopnął w nos? No pan już powiedział. A, to dobrze. To zdarzyło się wczoraj czy przedwczoraj? No, to taka puenta rozgrywek piłkarskich w naszym kraju klubowych. Nieprzyjemna historia, bo tam kontuzją się skończyła. No, ta, życzymy ta. Szybkiego powrotu do zdrowia, ale to trudne jest właściwie. Bo mówi, że się kopią po czołach z reguły, prawda? A nie po nosach. No właśnie, chciałem uniknąć tej rozmowy. Nie wiem, po co ją zacząłem. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępujące stopniowo od południowego zachodu rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu przede wszystkim we wschodniej połowie kraju, wysoko w Karpatach opady śniegu, a w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem. Temperatura od 5 stopni w Zakopanem, 7 w Lublinie, Łodzi, Jeleniej Górze, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Białymstoku, Suwałkach, Olsztynie i Koszalinie, 8 w Krakowie, Zielonej Górze, Warszawie, Kielcach, Szczecinie i Gdańsku, do 9 w Przemyślu, Rzeszowie, w Katowicach i w Opolu. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Na pewno nie jest idealnie, ale wciąż wyraźnie dobra jakość powietrza w całym kraju. W tej chwili normy pyłu zawieszonego PM10 nieznacznie przekroczone są w Lubaniu, Zdzieszowicach, Chełmnie, Raciborzu, Gołdapi i Katowicach. A na podstawie wyników z pozostałych punktów pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska możemy stwierdzić, że o poranku nie ma większych przeciwwskazań związanych z aktywnością na świeżym powietrzu. Wiatr południowy, słaby, umiarkowany na Pogórzu oraz w górach w porywach do 80 km na godzinę. Trójka.

jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Niedawno mieliśmy ziemniaki gotowane. A kuchnia to jest w ogóle cała fizyka, chemia, biologia, po prostu wszystko. Mhm. Do tego jeszcze jedzenie. No i czego chcecie więcej? Na sam koniec, jak już wyjdzie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od słuchacza, który się podpisał, stały słuchacz Trójki. Tak. I to jest słuszna koncepcja. Chodzi o dania jednogarnkowe i to jest rzeczywiście rzecz... Tak zwany Eintopf. Tak. Na środkach. No dobrze. Tak. I to jest rzecz, która pewnie zajmuje nie tylko jedną osobę stałego słuchacza, ale też więcej osób. Dlaczego jest tak, że warzywa w takim daniu jednogarnkowym są bardziej gorące niż mięso? To jest tak z pizzą, a myślę, że największym winowajcą jest pomidor. Pomidor jest zawsze najbardziej gorący. Bo ma najwięcej wody. Może. Tak jest. To już jak gdyby wiele razy ty w różnych pytaniach padało, ale nasze poczucie czy odczuwanie temperatury nie działa w ten sam sposób, w jaki działa termometr. Jak mówimy, że coś jest gorące, albo coś jest tylko ciepłe, albo coś jest zimne, tak naprawdę my nie mierzymy temperatury tego czegoś, tylko mierzymy przepływ energii, tak bym to ujął. Innymi słowy, jeżeli mamy drewniany sztuciec jakiś i metalowy i one sobie tak leżą na blacie kuchennym, nie ma w ogóle możliwości, żeby one miały różne temperatury. Ale jak dotkniemy tego drewnianego, to odczuwamy takie miłe ciepełko, a jak dotkniemy tego metalowego, to raczej odczuwamy zimno. Dzieje się tak nie dlatego, że ten metalowy jest zimniejszy, tylko dlatego, że metal jest dobrym przewodnikiem ciepła. W efekcie, dotykając go, z naszej skóry odpływa, czy z naszej skóry przechodzi energia do tego metalowego, a jeżeli coś od nas odpływa, to znaczy, że otoczenie jest zimniejsze. Woda jest doskonałym przewodnikiem ciepła. W efekcie to, co jemy, albo to, czego dotykamy, jeżeli jest tam dużo wody, zupełnie inaczej to czujemy niż przedmioty czy obiekty, w których tej wody jest mniej. Innymi słowy, jeżeli mamy kawałek mięsa i kawałek pomidora w tej samej wysokiej temperaturze, to przez to, że w mięsie jest dużo mniej wody niż w pomidorze, ten pomidor nas będzie bardziej parzył. Ale nie dlatego, on to robi, ale nie dlatego, że on jest cieplejszy, tylko dlatego, że temperatura tego pomidora szybciej się, że tak powiem, wyrówna z temperaturą naszego języka czy podniebienia niż temperatura mięsa. W drugą stronę działa to tak samo. To znaczy, jeżeli mielibyśmy dwa przedmioty, dwa obiekty o niskiej temperaturze, o takiej samej, ale niskiej temperaturze, jeden byłby z dużą ilością wody, drugi z małą, to jedząc to, ten z dużą ilością wody wyda nam się zimniejszy. Także my mierzymy przepływ temperatury, a nie jej bezwzględną wartość. Naukowiec powiedział, temperatura pomidora i języka się wyrównają. Wszyscy wiemy, że chodzi o to, że poparzymy sobie ten język. No tak, no ale o to mi chodziło. No. Bardzo panu dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. A pomidory na pizzy? No nie, no ananasy też są dobre. Szalał pan? Na nie? Pizzy? Nie? Żegnam. Doktor Tomasz Rożek, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Słyszę jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Jeszcze raz zawrócę, by zapytać, czy na pewno, czy dobrze wybrałem i czy mam już iść. Jeszcze raz zapytam, czy mogę popatrzeć, bo głodne dusze. zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz, zanim oczy przywykną do ciemności. Zapytam raz ostatni, by więcej cię nie złościć. Mam nadzieję, że zanim odpowiesz, zasnę, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Wiem, o której położyłaś się spać, teraz to już na pewno. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Głodne dusze i król ze swojej ostatniej płyty, bardzo dobrej zresztą. 22,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Około 3000 ofiar śmiertelnych i 87 tysięcy zakażonych to aktualny światowy bilans rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Różne rządy w różnych krajach podejmują różne działania, by zapobiec epidemii. Ale różne działania podejmują też osoby indywidualne, chociażby w sieci. Wirus może być, jak się okazuje, bohaterem popularnej piosenki. Tak, tak, doczekał się on już nawet piosenki o sobie. Halo, wirusie z Wuhan, kolejny problem mamy z tobą, bo zakażenie pełznie przez świat i wirus w rzeczy samej jest już wszędzie. Śpiewa w przeróbce popularnego przeboju Simona i Garfunkela youtuber o pseudonimie Alvin On. I ta youtuberska refleksja poparta jest faktami, które słyszą państwo codziennie. A tak wyglądało to w doniesieniach światowych mediów w ostatni weekend, jeśli chodzi o Iran. Władze meldowały o kolejnych ofiarach śmiertelnych. Przypadków jest 54. A do tego? Od wczoraj pracuje zgodnie z rozkazem dowódcy Straży Islamskiej Rewolucji specjalne centrum operacyjne, aby odpowiednio koordynować wysiłki w walce z wirusem. Francja. W weekend zamknięty był Louvre. Byliśmy o 8 rano, bilety mamy na 10, ale nikogo nie wpuszczają i nie będą wpuszczać. No ale wielu ludzi przyszło. Do tego zakazano zgromadzeń w miejscach publicznych powyżej 5000 osób. Rząd musiał wdrożyć bardzo restrykcyjne środki dotyczące zgromadzeń publicznych. Wszelkie zgromadzenia, które miały mieć więcej niż 5000 osób, są odwołane, tak by ograniczyć przenoszenie się wirusa. Włochy. Władze regionów oznaczonych jako strefy czerwone posunęły się dalej, bowiem zamknięte zostały nawet kościoły. Jeśli mądrzy ludzie twierdzą, że to odpowiednie metody, to trzeba się z tym zgodzić, bo przecież chodzi o zwalczanie tego okropnego koronawirusa rozprzestrzeniającego się wokoło. Do tego szkoły w Mediolanie przeszły na lekcje za pośrednictwem internetu. Podobne próby już wykonywaliśmy od początku roku. Uczniowie mogą przesłać mi swoje prace domowe i elektronicznie opanowywać tematy. Hiszpania. Służby medyczne notują kolejne przypadki zakażenia, ale zaznaczają, że są to głównie osoby, które przyjechały z Włoch. W Hiszpanii zanotowaliśmy 73 przypadki, dwa z nich to jedne z pierwszych. I to osoby są już zdrowe. Wielka Brytania. Wdrażamy bardzo poważny plan zapobiegania chorobie. Deklarację złożył minister zdrowia. Po pierwsze, gotowi jesteśmy do izolowania osób zakażonych. Dalej wdrażamy działania, by rozpoznać ludzi, którzy się z nimi kontaktowali. I mam nadzieję, że tak uda nam się to wszystko opanować. Zamierzamy wydać 40 milionów funtów na pracę nad szczepionką lub znalezienie metod leczenia. Podobne informacje płynęły z całego świata. Światowa Organizacja Zdrowia podniosła poziom globalnego ryzyka do najwyższego. Wyglądać może na to, że jesteśmy bezradni. A może nie? Hello, virus from Wuhan. Pamiętają Państwo piosenkę, od której zacząłem? Staraj się czyste ręce mieć, bo higiena wirus powstrzymuje. Jeśli kichasz, chusteczką zakryj twarz, a gdy kaszlesz, też tak rób. Załóż maseczkę, jeśli jesteś chory, by nie przenieść choroby na innych. Liczymy na Ciebie. To pomoże zwalczyć nam wirusa. Tak to wyglądało w ten weekend. Ernest Zozuń znalazł dla Państwa i te informacje, a także te piosenkę. Dodajmy jeszcze, że w Polsce jak na razie nie odnotowano ani jednego potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem. Dziś spotkanie na temat tego wirusa o 9:00 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a także specjalne posiedzenie Sejmu. To Trójka, 27 minut po 7:00. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30. Skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. O 10.00 nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w sprawie koronawirusa. Rząd ma przedstawić informacje na temat działań podjętych w związku z zagrożeniem. W tej samej sprawie o 9.00 spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Między innymi z premierem, ale nie tylko. Z panem premierem Mateuszem Morawieckim, z panem ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, z panem ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim. Mówił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Do Sejmu trafił wieczorem rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa i innych chorób zakaźnych. Czytamy w nim m.in., że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków w domu. Ustawa zakłada też, że w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola albo szkoły możliwość przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie dłuższego niż 14-dniowy. W Europie kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. Pierwszy potwierdzono w Szkocji, drugi w Belgii. Rząd w Brukseli poinformował, że zakażona kobieta wróciła kilka dni temu z Francji. Obecnie przebywa w szpitalu w Antwerpii, a jej stan jest dobry. Marszałek Sejmu wraz z innymi przedstawicielami parlamentów państw bałtyckich spotka się z przewodniczącą Amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Głównym tematem ma być bezpieczeństwo. Elżbieta Witek zapowiedziała, że spotka się też z Polonią amerykańską. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Dzisiaj mija termin na zgłaszanie się do programu Mały ZUS Plus. Sale obsługi klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą otwarte do godziny 18, czyli dłużej niż zwykle. Mały ZUS Plus jest rozszerzeniem ulgi dla przedsiębiorców wprowadzonej w 2019 roku, czyli małego ZUS-u. Do 1 lutego z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli prawie 68 tysięcy złotych. Od lutego kwota ta wzrosła do 120 tysięcy złotych. Zmienił się też sposób naliczania składek, przypomina prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska. Mamy tu duże nowum polegające na tym, że ta składka po raz pierwszy płacona od dochodu, a nie jak to wcześniej bywało od przychodu, nawet od połowy dochodu, a więc warto po prostu wejść na stronę e-składka, taka jest zakładka u nas i tam naprawdę jest prosty kalkulator, który zaraz też pokaże, ile będzie ona wynosiła, czy będzie wynosiła tak, jak to sobie przedsiębiorca obliczył. Warto sprawdzić, bo skorzystanie z programu może przynieść przedsiębiorcy ulgę w opłacaniu składek na poziomie nawet kilkuset złotych miesięcznie. Uff, na giełdach w końcu nie króluje czerwień. Po tygodniu najgorszym od kryzysu w 2008 roku na rynkach widać korektę. Na razie mowa wyłącznie o rynkach azjatyckich, na których właśnie kończy się giełdowy poniedziałek. Europa zacznie handlować około 9:00, początek kluczowej sesji w Nowym Jorku po 15:00. Tokio zyskuje 1%, Hongkong 0,7%, Seul podobnie. Korekta na giełdach, oddech także na rynku walutowym, to ulga z polskiej perspektywy, czyli waluty obce przestały na chwilę drożeć. To dobra informacja dla zadłużonych w tych walutach, którzy spłacają raty kredytów. Polscy eksporterzy woleliby pewnie wysoki kurs euro czy dolara. Jak zwykle w ekonomii ocena sytuacji zależy od perspektywy oceniającego. Euro kosztuje 4,32 zł, dolar 3,92, funt 5,02 zł, frank szwajcarski po 4,06 zł, a ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE. Będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępujące stopniowo od południowego zachodu rozpogodzenia. Miejscami także opady deszczu, przede wszystkim we wschodniej połowie kraju, wysoko w Karpatach opady śniegu, a w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem. Rano lokalnie na północnym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 6 do 10 stopni, w rejonach podgórskich Karpat od 4 do 6. Trójka. Program trzeci.

Piotr Metz, dziś także spotkanie z George'em Michaelem, jak Państwo słyszeli, bez saksofonu, ale z trąbką jednak dziś było. 7-1-3-3-5, pan Wojciech napisał, czy moglibyście jeszcze raz powiedzieć, że Real wczoraj wygrał, bo za każdym razem, kiedy to słyszę, to wcale mi nie przeszkadza, że jadę w deszczowy poniedziałek w korku do pracy. Panie Wojciechu, wygrał 2-0, a więcej na ten temat pewnie w serwisie sportowym po 8. A teraz utwór z naszej ubiegłotygodniowej płyty tygodnia, ale utwór, który no tak troszkę z kategorii czepialskich. Paulina Przybysz i jej Vito. Minimalizm. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Czy się rozwijasz wraz z rozwojem technologii? Czy się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii? Czy obserwujesz co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową. Ile par Nike'ów, ile Vansów, weź to policz. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Hot tip technology. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Beat, bita to do max. Maksymalnie dużo naraz. Lubię szybkie cięcia, kino akcji. Dawaj CGI, poprawimy klatki. Trypy u nas, niby trampki, prawda? Ale jak z nimi idzie ranking, profitują banki i Starbucks. Miejska karma, kawa, szuarma, bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which, McGregor czy Mayweather? Super rich albo bieda. Smoke weed albo z nim biegać. Wolisz kupić czy sprzedać? Za co płacisz, przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz, przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Make it rain, make it rain. Minimalizm i Paulina Przybysz, także Vito w tym utworze. Pani doktor przed chwilą zadzwoniła, że nie ma maseczek. Być może ja na czymś nie znam, ale ja wczoraj wszedłem do internetu i są maseczki do wyboru, do koloru, od takich prostych, fizelinowych do bardzo skomplikowanych. A druga prośba jest do lekarzy, ja też z branży jestem, żeby trochę też wyjaśniali, że kaszel to jest objaw nie tylko przeziębienia, ale na przykład ciężkiej niewydolności serca i wielu chorób układu krążenia, więc bardzo się cieszę, że Trójka mówi o chorobie, ale mówmy tak racjonalnie, żeby nie siać takiego trochę niepokoju. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Bardzo dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek jeszcze w sprawie maseczek. W sprawie tych maseczek, to przed chwilą dzwoniła pani doktor. Ja rozumiem, że rzeczywiście tych maseczek brakuje, ale rzeczywiście kategoryczne jest jeszcze to, że nagle w ciągu jednego wieczora te maseczki podrożały praktycznie dziesięciokrotnie, z ceny 50 zł do 500 na jednym portalu internetowym. To jeśli mówimy o tym portalu społecznościowym, a także portalu aukcyjnym, to już pojawiła się informacja, że rzeczywiście ten portal będzie blokował takie aukcje z bardzo, ale to bardzo zawyżonymi cenami. To się zdarzało. Projekt Tata. Krystian Hake. Dzień dobry. Właśnie w takich dniach, jak te ostatnie, często emocje biorą górę, a przegrywa nauka, a przecież nauka to potęga. Cieszy to, że pseudonaukowy bełkot udaje się szybko demaskować, no i wielu to czyni. W piątek przyznano nagrody popularyzatorom nauki. Doktorowi Tomaszowi się w tym roku nie udało, ale równie świetną robotę, co pan doktor w Trójce i na portalu Nauka to Lubię, robi wraz z żoną Olą Piotr Stanisławski. Laur trafił więc do twórców serwisu Crazy Nauka, a ja przy okazji pomyślałem sobie, że taki tata to skarb. Pamiętam taką scenę kiedyś, jak syn był całkiem mały, wychodzimy z przedszkola, zima, więc było już ciemno, patrzymy, leci coś po niebie, a my jesteśmy na takie rzeczy wyczuleni, wiedzieliśmy, że to Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Mówimy, Adam, patrz, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, którą Adam już doskonale kojarzył, a za nami wychodzili jacyś inni ludzie z przedszkola i spojrzeli na nas jak na kompletnych wariatów. Gapią się na niebo, pokazują paluchem jakieś nie wiadomo co. Do tej pory jak lata stacja, wybiegamy wszyscy na taras i patrzymy, no bo to są takie rzeczy, co są małe, a cieszy, więc ja nie wiem, czy nasze dzieci nie mają czasami nas dosyć z naszymi różnymi dziwnymi pomysłami? Nie, nie mają. A kim ty będziesz chciał być, jak będziesz dorosły? Możliwe, że geologiem. No proszę, jakie plany? Adam ma na razie 8 lat, jego siostra 13. By obudzić w dzieciach ciekawość, wystarczy włączyć się nieco w ich edukację. Pokazać, że ta może być zabawą, radzi Piotr Stanisławski. Najważniejsze jest to, żeby ta nauka była taka naturalna. Dzieci chociażby chodziły do najfajniejszej szkoły na świecie, to mają taki trochę rozdział, że okej, teraz nauka, a teraz przyjemności. Tak więc najfajniej jest w tym momencie, kiedy jesteśmy w stanie pokazać coś codziennego. I co najważniejsze, dzieci trzeba zawsze traktować poważnie. To jest chyba fundamentalna sprawa i najczęstszy błąd, traktowanie dzieci jak dzieci. Dzieci to są tacy sami ludzie jak my, tylko młodsi. Więc jeżeli do dzieci mówimy poważnie i opowiadamy im z pełną powagą, oczywiście dostosowując sposób mówienia, komunikat do ich potrzeb, a nie gdzieś tam dziundziamy, zdrabniamy i tak dalej, to te dzieci od razu zaczynają nas traktować poważnie, zaczynają zwracać uwagę na to, co mówimy, żeby obserwować dziecko w momencie, kiedy widzimy, że jemu się już zaczyna troszkę, no gdzieś to już zostawmy ten temat, wrócimy do niego za jakiś czas. Przepis na tatę naukowca, kiedy się samemu nie jest ścisłowcem, a na fizyce czy chemii lekko przysypiało, nie jest jednak trudny. Jasne, że aby tłumaczyć świat, zjawiska, prawa, warto coś wiedzieć, ale nie trzeba być od razu doktorem. Dzieci zazwyczaj na tematy naukowe nie wiedzą zbyt wiele, w związku z czym nie chodzi o to, żeby je przytłoczyć super wiedzą, tylko chodzi o to, żeby wyłapać coś ciekawego. Jest bardzo dużo w tej chwili w internecie różnych miejsc, które komunikują takie rzeczy. Ja oczywiście Crazy Naukę naszą zawsze polecam, dlatego że Crazy Nauka to jest miejsce, gdzie o trudnych rzeczach opowiadamy prostym językiem. To nie jest strona dla dzieci, ale jeżeli ktoś tam coś przeczyta, to później dziecku spokojnie wyjaśni, tak? Wyjmie z tego to, co zbyt trudne, dołoży coś od siebie i szczerze trzeba chcieć, no i naprawdę trzeba mieć troszeczkę czasu. Zaangażowany tata jak najbardziej, ale nie należy przesadzać. Najbardziej cierpią nadgorliwi ojcowie, którzy perfekcyjnie przygotowują swoje prezentacje. Najczęściej jest, prawdę mówiąc, tak, że jeżeli się za bardzo napracujemy, to na co chcieliśmy zwrócić uwagę na dziecku nie zrobi wielkiego wrażenia, ale jakiś inny drobiazg, tak? Wyszykowaliśmy, nie wiem, jakieś magiczne doświadczenie, a się okazało, że właściwie z nasze dziecko zainteresował najdrobniejszy element tego doświadczenia, który nie był nawet do końca zaplanowany. Więc w tym momencie, zamiast strzelić focha, że myśmy tu się napracowali, a nasze dziecko nie doceniło, to pójdźmy za dzieckiem, pójdźmy w tą stronę, którą ją zainteresowało i ten temat rozwijmy. Ale tak czy inaczej, na przykład cieczą nieniutonowską zainteresowaniem się każde dziecko, nawet jeśli od fizyki i tego, dlaczego tak dziwnie się zachowuje. Nasze pociechy zainteresuje ta planie się w niej bardziej, kiedy zrobimy na przykład taką ciecz w dużej misce czy małym basenie. Powstaje z wymieszania mąki ziemniaczanej z wodą w odpowiednich proporcjach i ona ma to do siebie, że kiedy wybieramy siłę na nią jakąś dużą, to ona twardnieje, a kiedy bardzo delikatnie naciskamy, to rzeczywiście zachowuje jak ciecz, czyli jeżeli ktoś stanął w tym basenie, to się zapadał jak w ruchomych piaskach, a natomiast jeżeli przebiegał tupiąc, to jakby biegał po czymś twardym praktycznie, no nie wiem, po asfalcie można powiedzieć. Innym przykładem cieczy nie newtonowskiej, ale działającym w drugą stronę jest ketchup. No właśnie, czyli jest zbity, ale jak potrząśniemy, to robi się płynny na chwilę. Z takich substancji też zbudowane są kamizelki kuloodporne, tak to mniej więcej działa. Po takim doświadczeniu może mama nie będzie zachwycona, ale wystarczy po prostu ekipą posprzątać i już. A w tej cieczy nieniutonowskiej ze skrobi można zrobić tak zwanego odstresującego tatę gniotka. Znaczy nie tatę gniotka, tylko gniotka odstresowującego tatę. Wystarczy przelać ciecz w woreczek, zawiązać i ugniatać. Albo rzucić o ścianę, ale wtedy to będzie twarde. No to właśnie, to wtedy remont się szykuje. To może nie najlepszy pomysł. Państwu małżeństwu gratulujemy jeszcze raz nagrody, choć miałem okazję osobiście, ale kłaniamy się. Krystian Hanke, dziękujemy. Za 9 minut będzie 8. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus